Book 2 22 22 22 Percakapan kecil 3 Small talk deel 3 Small talk 3 Anda merokok? Rookt u? Rookt u? Ja, dulu. Vroeger wel. Vroeger wel. Tapi sekarang saya tidak merokok lagi. Maar nu rook ik niet meer. Maar nu rook ik niet meer. Apakah mengganggu Anda bila saya merokok? Stoort het u als ik rook? Stoort het u als ik rook? Tidak, sama sekali tidak. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Hal itu tidak mengganggu saya. Dat stoort mij niet. Dat stoort mij niet. Apakah Anda mau minum sesuatu? Drinkt u iets? Drinkt u iets? Cognac? Een cognac? Een cognac? Tidak, saya lebih suka bier. Nee, liever een biertje. Nee, liever een biertje. Anda sering bepergian? Reist u veel? Reist u veel? Ja, lebih banyak untuk urusan kerja. Ja, meestal zijn dat zakenreizen. Ja, meestal zijn dat zakenreizen. Tapi sekarang saya sedang berlibur di sini. Maar nu zijn we hier met vakantie. Maar nu zijn we hier met vakantie. Wah, benar-benar panas sekali. Wat een hitte. Wat een hitte. Ja, hari ini benar-benar panas. Ja, vandaag is het echt heet. Ja, vandaag is het echt heet. Mari kita ke balkon. Laten we naar het balkon gaan. Laten we naar het balkon gaan. Besok ada pesta. Morgen is hier een feestje. Morgen is hier een feestje. Anda mau datang juga? Komt u ook? Komt u ook? Ja, kami juga diundang. Ja, we zijn ook uitgenodigd. Ja, we zijn ook uitgenodigd.